शस्त्र चलाना, तैरना, कुश्ती और व्यायाम होते इस उद्योग में ये आरंभिक काम। इन सब में जब शिष्यगण हो जाते कृतकार्य, निर्भयता का पाठ तब होता था अनिवार्य। शिष्यों को सर धनु ही देकर भर रात अंधेरी काली में वे भेज दिया करते वन में, तरु में फल की रखवाली में। फिर कभी आज्ञा देते थे जंगल में पर्वत पर जाओ, ढूंढो शेरों की मादों को कितनी है गिनकर बतलाओ। इस तरह भयानक कामों को बच्चों से लेते अलग अलग, पर साथ आप भी रहते थे अज्ञात भाव से अलग अलग। अभ्यासों द्वारा भीष्म अभय इतना तक उन्हें बनाते थे, भूतों प्रेतों की कौन कहे यम से भी वे न डराते थे। जब शेष परीक्षा होती थी आज्ञा देते वन में जाओ, जीवित शेरों के बच्चों को एक एक सन्मुख मेरे लाओ। यह था प्रताप सत्यव्रत का, निस्वार्थ तपस्वी के स्वर का, क्या थी मजाल एक बाल तलक बाका हो शिष्यों के सर का। भावे गौरव गढ़ के रक्षक जब शेर लिए वे आते थे, गदगद हो जाते देख देख छाती से उन्हें लगाते थे। दुर्भाग्य भारत हाय तुझे एक आज सीख दी जाती है, जो निर्बलता उपजाती है पीछे फिर भीख मंगाती है। एक हम भी उसके वंशज हैं, हम भी मनुष्य कहलाते हैं, वे कान पकड़ते शेरों का, हम गीदड़ से भय खाते हैं। होता 16 वर्ष में यह क्रम कार्य समाप्त, कर लेते थे शिष्यगण शारीरिक बल प्राप्त। फिर पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का विधिवत पालन सिखलाते थे, आत्मिक बल के हित शास्त्रों का निज में अध्ययन कराते थे। जब पूर्णतया मानसिक शक्ति उनमें विकसित हो जाती थी, आत्मीय ज्ञान की पटुता भी मुख पर चित्रित हो जाती थी, तब राष्ट्र धर्म की शिक्षा दे देशानुराग समझाते थे, लौकिक धर्मों के साथ साथ आध्यात्मिक धर्म सिखाते थे। हो जाते थे राष्ट्र की शिष्य वर्ग संपत्ति, होती थी उनमें स्वयं सेवा की अनुरक्ति। कुछ दिन अपने संग रख दे अनुपम उत्कर्ष, तब करते थे संगठन सेवक दल आदर्श। लूले लंगड़े अंधे कोड़ी जो बिन सहाय के मरते थे, नगरों गांवों में ढूंढ ढूंढ उनकी सेवा करते थे। पर्वों मेलों में जहाँ कहीं लाखों नर नारी जाते थे, उस जगह पहुँच कर यह सेवक सेवा सारी सरसाते थे। जिस समय देश पर मरने का पूरा जौहर प्रकटाता था, उस क्षण इनके बल विक्रम का कोई अवसर आ जाता था। जब स्वयं भीष्म ही अवतारी, उससे नादल का नायक हो, आदर्श न हो क्यों सेवक दल वो, क्यों ना विश्व सुखदायक हो। महाभारत कथा संख्या 2। भीष्म पराक्रम यहां समाप्त होता है। महाभारत कथा आदि पर्व संख्या 3। आइए श्रवण करते हैं पांडव जन्म की कथा। कर डाला जब भीष्म ने सेवा संघ तैयार, उसी समय उन पर पड़ा और नया एक भार। आश्रम से उनको एक दिवस बुलवाया सत्यवती माँ ने, अपने मन का संताप उन्हें बतलाया सत्यवती माँ ने। बोली बेटा तुमने तो अब आना जाना ही छोड़ दिया, अपने घर से घर वालों से बिल्कुल तिनका सा तोड़ दिया। यह माना आश्रम में रहकर तुम युवक संगठन करते हो, इस तरह देश का आगे को भारी हित साधन करते हो। फिर भी क्या जाने कभी तुम्हें क्यों घर का ध्यान न आता है, जो देश तुम्हारा है उससे क्या घर बाहर हो जाता है। उत्तर देने को हुए उत्सुक शांतनु लाल, सत्यवती ने फिर कहा इस प्रकार तत्काल। तुम तो रहते हो आश्रम में तज कर घर दर की चिंताएं, मैं किसके आगे प्रकट करूं चित के भीतर की चिंताएं। स्वर्गीय विचित्र वीर की जो भामनियों ने सुत जाए हैं, जो पौत्र तुम्हारे होकर इस पृथ्वी मंडल पर आए हैं, वे दो बेटे धृतराष्ट्र पांडु इस समय अनसमझ बालक हैं, उनके बदले इस शासन में मंत्री गण ही संचालक हैं। मंत्री लोगों से गड़बड़ तो कुछ नहीं कभी हो जाती है, इस आशंका से पुत्र मुझे रातों को नींद न आती है। यह भरत वंश का सिंहासन राजा से सोना पा करके, चिंता न कोई पैदा कर दे विप्लव की लहर उठा करके। इस कारण बेटे माता का आग्रह यह अंगीकार करो, अपने सिर धर कर राज मुकुट राजा होना स्वीकार करो। माता ने जब प्रकट यूं किया हृदय का भाव, उत्तर में गंगा तनय बोले सरल स्वभाव। माता प्रस्ताव आपका यह यद्यपि सुंदर समयोचित है, इसमें भी कुछ संदेह नहीं, विधि वेद विहित धर्मोचित है। उसका पालन करना, परंतु संभव न मुझे दिखलाता है। जो प्रण मैंने कर रखे हैं उनसे विरोध हो जाता है। है विदित आपको भी माता, मैंने जो दो प्रण ठाने हैं वे दोनों प्रण धर्मानुसार आजीवन मुझे निभाने हैं।